Все це змусило мене замислитися, як час поводиться зі мною зараз. Краще не боритися тут довше, ніж це необхідно. Я проглянув інші козирі, які забрав зі столу Дворкіна. Хоч вони всі й були цікавими, я не знав жодного із зображених місць. Тоді я витягнув власну колоду і знайшов козир рендому. Можливо, саме він намагався зв'язатися зі мною раніше. Я підняв його козир і поглянув на нього. Він ненадовго поплив перед очима, і я поглянув на змазаний калейдоскопом образів, у центрі якого рендом. Рух, вигнута перспектива. «Рендоме», – мовив я. «Це Корвін». Я відчув його розум, однак не отримав жодної відповіді від нього. Я збагнув, що він зараз жене з пекельною швидкістю, повністю зосередившись на зміні атрибутів тіней навколо нього. Він не міг дати відповідь, не втрачаючи контроль. Я закрив козир рукою, розриваючи зв'язок. Тоді взяв Джерардову карту. За кілька секунд встановив контакт, випростався. «Корвіне, де ти?» – запитав він. «На краю світу», – відказав я. «Хочу повернутися додому. Ходи сюди». Він простягнув руку. Я потягнувся до брата і, стиснувши її, ступив уперед. Ми опинилися на цокольному поверсі палацу в Амбері, у вітальні, куди ми всі перейшли в ніч брандового повернення. Здавалося, зараз світанок. У коменку горів вогонь. І нікого більше не було. «Я пробував зв'язатися з тобою раніше», – мовив він. «Гадаю, Бран також, але я не певен». «Як довго мене не було?» 8 днів, – відказав Джерард. «Добре, що я поквапився. Що тут відбувається?» «Нічого страшного», – сказав він. «Я не знаю, чого хоче Бран. Він весь час кликав тебе, а я не міг з тобою зв'язатися. Зрештою, я дав йому колоду і сказав, що, може, йому вдасться більше. Вочевидь, не вдалося. Я був збитий з пантелику, мовив я на те. Та й різниця в плині часу була колосальна. Він кивнув. Тепер, коли небезпеки для його життя нема, я уникаю його. Його знову охопив один із похмурих настроїв. І він наполягає, що сам може про себе подбати. Що до цього він справді має рацію. І це на краще. Де він зараз? У своїх покоях. Годину тому він точно був там, страшенно похмурий. А він взагалі виходив? На кілька коротких прогулянок, але за останні кілька днів – ні. Гадаю, мені варто піти і зустрітися з ним. Є що-небудь про Рендома? Так, відповів Джерард. Кілька днів тому повернувся Бенедикт. Він казав, що їм вдалося знайти чимало підказок щодо Рендомового сина. Він допоміг йому перевірити деякі з них. Рендом поїхав далі. Але Бенедикт відчув, що йому краще не віддалятися зараз від Амбера надовго, адже ситуація непевна. Тож він лишив Рендома продовжувати пошуки самостійно. До речі, він дещо роздобув у тій пригоді. Повернувся, хизуючись механічною рукою. Чудова робота. Він може робити з нею все, що й раніше. «Справді?» – запитав я. «Звучить знайомо». А він усміхнувся і кивнув. Він казав, що ти привіз її для нього з Тірна-Нокта. Між іншим, він хоче поговорити з тобою про неї якомога швидше. Ще пак, відказав я. Де він зараз? На одному з форпостів, поставлених ним уздовж чорної дороги. Спробую зв'язатися з ним через козир. Дякую. Щось новеньке про Джуліана чи Фіону? Він похитав головою. Гаразд, я повернувся до дверей. Гадаю, спершу піду побачу Бранда. «Мені цікаво, чого ж він хоче», – кинув навздогін Джерард. Я це запам'ятаю. Я вийшов з кімнати і рушив до сходів.